Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Сімнаццатага чэрвеня спаўняецца 60 гадоў Валянціну Акудовічу. З гэтай нагоды ў раскладзе знанага філёзафа і літаратара не значацца ўрачыстыя вечарыны, бясконцыя віншавальныя тэлефанаванні знаёмцаў. Перад юбілеем ён выправіўся ў водную вандроўку, перад якою завітаў у наш дом літаратара. У пяцікніжжы «Свабоды» Пятро Васючэнка раскажа пра вартую сусветнай сцэны беларускую драматургію. А яшчэ ў нашым выпуску запрашэнне ў кніжны салён на прэзентацыю кнігі Анатоля Бутэвіча «Каралева не здраджвала каралю». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Свайго Мальера ў Беларусі не было, як зрэшты і Шэкспіра, не кажучы ўжо пра Бертольда Брэхта. Гэтыя стэрэатыпы ўспрыняцця нацыянальнай драматургіі адпрэчвае літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. Пра вартыя сусветных драматургічных вяршыняў творы, якія ўпрыгожваюць нацыянальную сцэну, яго распытвала Валянціна Аксак. Спадар Васючэнка, з каго пачынаеце вы свой прыватны рэйтынг беларускай драматургіі? Я пачынаю свой прыватны рэйтынг славутай камедыі Каэтана Марашэўскага. У 1787 годзе прафесар рыторыкі і паэзіі Забельскай гімназіі Каэтан Марашэўскі стварыў сваю славутую камедыю, якая ў такой ступені камедыя, што я на свае вочы бачыў, як у сучасным малым тэатры дзяўчына, што сядзела ў першым радзе, ад смеху упала на падлогу, пачала качацца ды дрыгаць ножкамі. Прафесар у 18 стагоддзі паказвае палец, а глядач адгукаецца на яго смехам у 21 стагоддзі. І я сказаў бы, што гэта не проста палец, а сцэнічны прыём, які так і называецца, сцэнічная правакацыя. Вось селянін Дзёмка, ён пайшоў заклад з нячысцікам, што прамаўчыць гадзіну. Як гэта аказваецца няпроста. Вось ён сядзіць і спрабуе маўчаць, як куляшоўскі камсамолец на допыце, нават губу сабе паспрабаваў за шыць. А тут з'яўляюцца розныя правакатары, то дурнаватыя падлеткі, то дзед з дудою, і спрабуюць справакаваць яго, каб ён парушыў заклад. Урэшце рэшт нячысцік цягне селяніна ў пекла, а той крычыць квасу, дайце квасу. Вось ён віталізм па-беларускі. Мне думаецца, што гэтым самым віталізмам, гэта значыць жывучасцю, зараджаная сама камедыя. Два гады таму выйшла кніжка пад назовам «Класіка», у якой надрукаваная на шасці мовах славутая п'еса Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча «Пінская шляхта». А ці ўключылі вы яе ў свой рэйтынг? «Пінскую шляхту» варта ўключыць у рэйтынг не толькі таму, што яна сапраўды перакладзена на шэсць моў, але і таму, што яна ў 21 стагоддзі застаецца творам загадкою. Вось сюжэтныя вытокі п'есы вядуць ажно да Шэкспіра, да яго трагедыі «Ромео і Джульетта», дзе маладыя кахаюцца, а старыя б'юцца за шляхецтва, так і ў «Пінскай шляхце» адбываецца з беларускімі «Ромео і Джульетою», Марысі і Грышку. Але вось прыязджае на яснейшыя кароны і ўсім дае дыхту. Асэсар Кручкоў уяўляецца мне як увасабленне персаніфікаванай улады. Шляхта, затурканая да таго, баіцца яго, што давярае кожнаму працытаванаму ім неіснуючаму статуту і указу, нават з пасылкамі на 20-е і як у спектаклі 21-е стагоддзя. «Пінская шляхта», як і трагедыя Шэкспіра, ставілася нямерана, у тым ліку і ў Беларусі. Але мне найбольш да душы варыянт Мікалая Пінігіна, версія 2008 года. Асабліва люблю той момант, калі традыцыйная фарс-выдавільная дзеянне паехала некуды на бок і пачалася чыстая абсурдыстыка. Аказваецца, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч напісаў у 19 стагоддзі п'есу абсурду. Вы згадалі імя Мікалая Пінігіна, ён паставіў і адзін з драматургічных твораў Янкі Купалы «Тутэйшыя». Ці патрапілі ў ваш прыватны рэйтынг п'есы Янкі Купалы? Вядома, патрапіла п'еса «Тутэйшая» в адмысловым мюнхэнскім выданні 1953 года. П'еса выдавалася гэтая і раней у зборы твораў Купалы, і пазней она выдавалася ў наш час ужо, але абраў менавіта гэтае выданне, якое выйшла за часамі забароны «Тутэйшых», таму што яно адцяняе, адлюстроўвае вось такое прывіднае існаванне, фантомнае існаванне гэтага твора, якое можна параўнаць з мігценнем зоркі пульсары. То яна на паверхні быцця, то зноў сыходзіць кудысьці, А яна ж заўжды актуальна, як актуальная праблематыка, якую Купала паставіў у ёй. Гэта і сама праблема тутэйшасці, якую можна разглядаць як адменнік нацыянальнага гонару, а можна разглядаць як сіндром нацыянальнага імунадэфіцыту, СНІД, скарочана. Герой п'есы Мікіта Зносак, ён таксама опісваецца ў 21 стагоддзе, бо ён у сваім знакамітым маналогу мроіць глабалізацыю. Ён кажа пра тое, што людзі напладзілі сабе языкоў, як тая трусіха трусянят. А мне, между прочым, як ідуць немцы, вучуся па-нямецку, як ідуць палякі, вучуся па-польску, як будуць некі іншы ісці, вучуся нейкаму па-іншаму. Эх, каб я быў Марысён, между прочым, царом. Ад Азіі да Австраліі, ад Афрыкі да Амерыкі, і ад Смаленску да Берліну завёў бы адзін недзялімы рускі язык. І жыў бы сабе прыпіваючы, а то круці галавой над языкам, як баран над студню. П'есу тутэйшыя зноў знялі з купалаўскай сцэны. Дзякуй Богу, ацалела там іншая п'еса Купалы, Паўлінка. Ці патрапіла яна ў ваш рэйтынг? Паўлінка – гэта сапраўды п'еса неўміручая. П'еса, якую любіць усе. І прычына папулярнасці гэтай п'есы не ў скоках, не ў нацыянальным каляріце, хаця ўсё гэта ёсць. Не ў тым, што Францыс Пустарэвіч ужо, бадай, 100 гадоў раскідвае драўляныя лыжкі па стале. Купала прычыніў у Паўлінцы таямніцу беларускай душы і паказаў, якая яна жаноцкая, актыўная, дзейсная, гарэзлівая, такая, як і душа шэкспіраўскіх гераіняў. Вось шукаюць, не могуць знайсці беларускі бренд. А вось жа ён, Паўлінка. Чым жа вы завяршаеце свой прыватны рэйтынг беларускай драматургіі? Кніга наша класіка Владзіміра Караткевіча, чыя п'есы былі выдадзены пад адзінай вокладкай, і кніга гэтая называецца «Старыя беларускія хронікі». Тут 5 п'ес на гістарычныя тэмы, якія сведчаць пра тое, што Владзімір Караткевіч не толькі білітарызаваў і рамантызаваў беларускую гісторыю, ён яе тэатралізаваў. А тэатралізацыя гісторыі – гэта не толькі падзеі. Это герои-рыцари, сонечные герои на кшталт Кастуся Калиновского. Это черные души, такие, как генерал Муравьев-Вешенник. И такие барочные персонажи, как шляхтиц Заруба. И, вядома, приукрасные Караткевичевские панны. Книга читается, как один твор. Ее можно назвать пенталогией. Кожная спес уводит нас в новую эпоху. Коли б Караткевич творил даўжэй, он описал бы все эпохи белорусской истории, а не только эти пять. Пятро Васюченка быў экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве літаратуры і мастацтва нядаўна выйшаў раман Анатоля Бутэвіча «Каралева не здраджвала каралю», галоўныя героі якога – Соф'я Гальшанская і Ягайла – пачынальнікі каралеўскай дынастыі Ягелёнаў. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі ў нашым менскім бюро. Спадар Анатоль, вельмі далікатную тэму абралі вы тэмай для свайго раману. Здраджвала ці не здраджвала? Раджвала каралева Соф'я каралю Ягайлу. Прызнацца, раней я думаў, што гэта плёткі і міты лавельскага двара. Вы ў сваім рамане паказваеце, што не. Ці сапраўды каралеўская спальня была аб'ектам вялікай палітыкі? Ну, Міхась, я не ведаў, што ты хочаш падглядваць у замочныя дзірачкі. Я не стараўся гэта рабіць, ні для мяне было не галоўным даказаць, здраджвала на ці не здраджвала. Гэта як факт гістарычны сапраўды існуе, і калі браць гісторыю, то наколькі я здолеў вывудзіць з гістарычных крыніц, як мінімум два аспекты этой проблемы. Одна сцвярджаюць, что это Вітаўт у свой час обвинаваціў Софью у гэтай здрадзе и на адным з соймаў радзельскім прыватнасці это заявіў. Другая кажу, что это дваровыя зрабілі падсказцы крыжакоў, можа па чыёй, каб разладзіць лад у сям'і. Так ці інакш, але гэты факт быў, што яе абвінавацілі, і рыцараў тых, якія мелі дадаць дачыненне, частку схапілі, частка ўцякла, але ўсё-такі рыцары былі рыцарамі, відаць, і тады дастойнымі, бо адзін з іх заяўляў на ўсіх катаваннях, на ўсіх допытах, так каралева не здраджвала каралю, абараняючы такім чынам гонар найперш каралевы. Я далей разважаю, што калі б Ягайла згадзіўся, што здраджвала, і калі б давялося прызнаць, што сыны гэта не яго, то, як вы ведаеце, ўлада па спадчыне перадавалася. Каму аддаць уладу? Або не сваім дзецям, або наогул нікому. А для Ягайлы мэта ўсяго жыцця была займець спадчыннікаў, каб законным шляхам па спадчыне перадаць уладу каралеўскую. Гэтаму я не выключаю, што Ягайла, зразумеўшы марнасць сваіх высілкаў, згадзіўся спыніць допыты, спыніць даследаванні, выведы і такім чынам, як бы апраўдаў Софію. З вашага рамана вельмі шмат цікавага можна даведацца, ну, некіх гістарычных фактаў. Калі я чытаю вас, што Ягайла па Вавальскім замку хадзіў у кажусе, што ён ні грама не браў у рот хмельнага пітва. Вось менавіта ствараючы вобраз караля Ягайла, вы часта дазвалялі сабе выдумкі і домыслы, ці ўсё ж стараліся трымацца строга фактаў, бо адносна Ягайлы іх захавалася шмат? Справа ў тым, што домыслы, вымыслы, нават калі не допускаюць, спускаліся, то толькі ў логіцы тых гістарычных падзей, як бы гэта магло быць, як бы вынікала з логікі дзеяння ці абставін гістарычных. Домысел, які б гэтаму супярэчыў, я не дапускаў, бо іначай разбіраўся б вобраз, разбіралася б сама эпоха. Я хацеў што даказаць? І гэта, магчыма, самая галоўная мая ідэя была ў паказе вобраза Ягайлы. Увесь час сцвярджаецца, што Ягайла, які тады лічылася ў Еўропе, асабліва ў Польшы, і вялікае княства літоўскае, это забытыя Богам землі, это балоты, это не людзі, не пісьменныя, это якія карчам там моляцца, іншым. Ягайлу такім лічылі дзікім, непісьменным і з усімі адмоўнымі эпітэтамі. Але давайте паглядзім на сітуацыю з другога боку. Делегацыя польскіх паноў, шляхцічаў прыязджае ў Крэва запрасіць Ягайлу на польскі каралеўскі пасад. Не Ягайла дамагаецца, я перакананы. Так, ён быў не супраць, можа, ён і шукаў шляхі да гэта, але не ён едзе ў Кракаў прасіцца на пасад. Да яго делегацыя з Кракава прыязджае запрасіць. Дык выбачай, няўжо выкшталцонная польская шляхта хацела б мець кіраўніком над сабой дзікага барбара, якого называлі, барбарынца, які не культурны, не пісьменны, не ведае нічога? У Вавельскі палац пасадзіць такога? Катэгарычна не згоден з гэтым, перакананы ў адваротным. Ён быў дастойны і варты еўрапейскі кіраўнік. Кіраваў да гэтага вялікім княствам, меў вопыт, меў стасункі з людзьмі. І ў Еўропе княства было неадасобленае, меў стасункі з дзеячамі еўрапейскімі. Таму гэтае сцвярджэнне, што гэта быў барбарынец, які выпадкова трапіў на пасад, я катэгарычна не прымаю, і можа ў гэтым сэнсе была мая задача паказаць рэальны вобраз з майго пункту погляду і з гістарычных сведчанняў, хто ж быў Ягайла на самай справе. Ягайла запрошаны з Крэва ў Кракаў на каралеўскі пасад. Соф'я Гальшанская была чацвёртай жонкай ягонай. Чаму кароль Польшчы з Соф'яй вянчаўся не ў Вавельскім замку, не ў касцёле тамтэйшым, а ў Наваградку? Я перакананы, што ён да канца свайго жыцця заставаўся прыхільнікам княства. І ён таксама адзін з тых, хто не хацеў інкарпарацыі княства ў карону польскую, як дабіваўся яго сакратар Збігнеў Лясніцкі. Гэта быў яры праціўнік усяго літоўскага, літвінскага, беларускага, якога хочаце, усяго, што звязана было з вялікім княствам. А вось Ягайла, можа моўчкі, можа дзеяннямі, але супраціўляўся гэтаму. І на мой погляд, сапраўды, тры папярэднія вянчання яго былі ў Кракаве. На мой погляд, вянчанне ў Новагародку было таксама спробай яшчэ адной даказаць роўнасць княства і кароны. І прыхільнасць Ягайлы да княства. Ён і праваслаўе не выракся, як у яго ў спальні ў Вавельскім былі абразы праваслаўныя. Зрэшты, Софія Гальшанская у катедры Вавельскай збудавала капліцу па праваслаўнаму звычаю з праваслаўнымі роспісамі візантыйскімі ці русінскімі ці рускімі і пахавана там па праваслаўнаму звычаю. Вы кажаце пра абразы ў Вавельскай катедры візантыйскія, русінскія, рускія. А пытанне терміналогіі. Калі пра ВКЛ пішуць літоўцы, то яны сябе так і называюць літоўцы, а не, напрыклад, жмудзіны. Калі пра Грунвальд пішуць расейцы, то яны таксама смалянаў называюць расейцамі, украінцы таксама. І толькі беларусы заблытваюцца самі і заблытваюць другіх. Вось у вашым рамане літвіны – гэта беларусы, а літоўцы – гэта, цытую, усе жыхары вялікае княства. Я не хацеў ўжываць тэрмін беларусы. Это далёкі час яшчэ да беларусаў, як слова, як нацыі было далекавата, напэўна. Таму літвіны – гэта беларусы, а ўсе астатнія, як грамадзяне вялікае княства, я назваў іх літоўцы. Толькі зыходзячы з гэта. Ты ўвесь час мяне сцягваеш на гістарычныя праблемы, на даследчыцкія праблемы. А это мастацкі твор, літаратурны. Давай, можа быць, у напрамку гэтай рэчышча, ў гэтай русла і вернемся. Таму што па гісторыі я гатоў асобную гаворку і маё разуменне. Выбачай, я не гісторык. Добра, давайце вернемся да самога твора. Адзін мой знаёмы пісьменнік, які піша на гістарычныя тэмы перад тым, як сесці за пісьмовы стол, ён бярэ статут вялікага княства літоўскага ў арыгінале і начытваецца, назапашваецца гэтай лексікай, пішучы свой гістарычны раман. Вы неяк адмыслова назапашвалі гэтую гістарычную лексіку? Ці гэта, ну, як бы такая звычайная ваша пісьменніцкая мова? Ну, мова то можа і звычайная, яна ж не можа быць незвычайнай, але, канешне, падрыхтоўчы перыяд, не толькі начытванне матэрыялаў, дакументаў, не толькі літаратуры, якая па той тэме ёсць, і польскамоўнай, і расійскай, і украінскай, та само сабой. Канешне ж, ляжаць кіпы выпісак. Бачанне можа быць рознае, а аўра, настрой, водар, калі хочаце, трэба ўсё-ткі нейкім чынам захаваць тагачасны. Давайце яшчэ раз звернемся да гісторыі. Матка крулев польскіх, маці польскіх каралёў, нашы гісторыкі, некаторыя, называлі менавіта Соф'ю Гальшанскую, адну з галоўных гераіняў вашага рамана, ад якой сапраўды пайшла дынастыя Ягелёнаў. Вы ж аддаяце гэты ганаровы тытул Эльжбеце Габсбургскай. Чаму? Ніякая тут не стаіць за гэтым ніякая ні палітыка, ні хітрыкі, нічога. Але ж хто быў пачынальніцай дынастыі? Дынастыя пачынальніцай яна была, гэта сцвярджаецца. Больш за тое, я і ў рамане стараўся это праводзіць, і ў выступах сваіх кажу. Задаю рытарычнае пытанне. пытанне. Калі Софія Гальшанская з нашых земляў, сам Ягайла з нашых земляў, то польская Ягелонская дынастыя польская па чым? Дык польская па грамадзянству, а не па крыві. І маем літаральна паўхвіліны, што важнае мы абмінулі ў нашай гутарцы. Я хацеў бы запрасіць усіх чытачоў, слухачоў, хто будзе мець магчымасць 15 чэрвеня у 17:30 у кнігарню кніжны салон у Мінску на вуліцы Калініна 5, дзе адбудзецца прэзентацыя гэтага твора, і я спадзяюся, што чытач уважлівы, зацікаўлены і асалоду атрымае, а можа падкажа, пакрытыкуе тое, што ўпушчана. Анатоль Бутэвіч запрашаў слухачоў дому літаратара на прэзентацыю свайго рамана «Каралева не здраджвала каралю». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. Выбарчы штаб Рыгора Кастусёва, патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад партыі БНФ, адчуліць старшыня партыі Алексей Янукевіч. Чатыры чальцы партыі БНФ пастановую сойму выключаныя з арганізацыі. Франка Вячорку, Андрея Крэчку, Антона Койпіша і Уладзіміра Малея выключылі з партыі з фармулёўкаю за сістэматычныя дзеянні, якія ганьбяць гонар і годнасць чальцоў партыі БНФ. У музеі Васіля Быкава, які месціцца ў офісе дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі ў горадні, адбылася прэзентацыя аўдыёдыска «Доўгая дарога дадому». Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў не падоўжыў кантракту з драматургам Андрэем Курэйчыкам, які выкладаў у гэтай ВНУ курс драматургіі. У суботу ў школах Беларусі працягваюцца выпускныя балі. Фоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. 18 чэрвеня спаўняецца 60 гадоў Валянціну Акудовічу. Урачыстыя вечарыны, тэставальныя застоліцы, шматлікія віншаванні знаёмцаў і сяброў не значацца ў раскладзе знанага філёзафа і літаратуразнаўцы з нагоды круглай даты. Святочную мітусню ён прамяняў на цішыню глухіх пералескаў на берагах няспешных беларускіх рэчак, згадзіўшыся перад воднай вандроўкай наведацца ў дом літаратара, дзе з ім пагутарыла Валянціна. Аксак. Спадар Акудович, я прапаную кароткі экскурс у глыб гэткім чынам 2000 год, 10 гадоў таму. Вы пайшлі служыць кладаўшчыком у турыстычную фірму. Яшчэ 10 гадоў перад тым, у 1990-м, пайшлі працаваць старэйшым выкладчыкам на кафедру спартовага турызму беларускага філіялу Інстытута турызму. У 1980-м скончылі Маскоўскі літаратурны інстытут імя Горкага і ў тым жа годзе сталі майстрам спорту СССР па спартоваму турызму. 10 гадоў перад тым, у 1970-м, вас узнагародзілі медалём за воінскую доблесць. За што была ўзнагарода? Асколак гранаты у мяне патрапіў. І весь мой гераізм. Гэта было, калі я служыў у войску. Хіба што я мужна перанёс гэту бяду. Вось так, калі коротка. Вось жа не дарма кажуць, што нешта на некага падае і чалавек мяняецца. Так, можа, былі шараговым грамадзянінам, а сталі выбітным філёзафам і літаратарам і літаратуразнаўцам. Але гісторыя маўчыць пра тое, што з вамі адбылося 10 гадоў да таго, як вас узнагародзілі медалём за воінскую доблесць, а менавіта ў 1960-м. Ну, па-першае, гэта не так, што вот гэты злашчасны асколак гранаты радыкальна паўплываў на выбарцы, пошукі знаходжання сябе як сябе. Все-таки я з дзяцінства марыў стаць пісьменнікам. З самага малога я просто быў закаханы ў кнігу як такую і абагаўляў людзей, якія могуць самі пісаць кнігі. Так што это мара дзяцінства і яе все-таки здзейсніў сам. А што да ваша пытання? Што было ў 60-м годзе? Можа, напісаў першы верш, можа, штосьці яшчэ. Ну, павінна штосьці было быць. Я вот з такой цікавасцю паслухаў вашу храналогію і запэўніўся, што нешта і ў 10-м годзе мяне вот у гэтым годзе павінна чакаць такое канцэптуальнае. Прынамсі, 60-годзе ў 2010-м гэта што-небудзь азначае у вашым светапоглядзе? Неяк мяняе ракурс погляду на жыццё, на падзеі, на космас, на людзей, на краіну? Ведаеце, мяняе. и серьезно меня. А вот коли кажут, что узрост это там, ну, стан души, эти, своего внутреннего самопочувания, я думаю, что тут, по-русски кажучи, трошки лицемеры тих, что все вот такое. Для меня 60-годие это концептуальное оформление и завершение себе, як творчей особы, як человека. У меня есть одно ненаписанное эссе, а якое будет называться «Лишнее житё», в основу якого будет покладена вельми скрушная теза об тем, что человек живет за лишнее долго. Ни природой, ни своей внутренней конституцией, он на это не различены. Вот те 40 с лишним год, и еще некольки стагодзел европейских человек живет у среднем, яны адекватны, уласно кажучи, задуме природы относительно взрослого человека. Але это особная и складанная и суперечливая тема. Я ее закранул трошки только для того, как сказать, что 60 это завершенность. Это не значит, что далей ничего варто я не буду робить. Буду. А я как раз никак не могу вспомниться. Вот только за прошлые месяцы был у Ютингене, у Немеччине. Там Мацкевич проводил такую организационную идейную гульню по проблемах культуры. Затем у Москве Дни белорусского слова, где читал у Академичном университете проблема гуманистики, открытую публичную лекцию. Только что вот вернулся, гостил со шведскими литераторами по Беларуси, по разных городах. Вот зараз собираюсь в вандровку на байдарках. Потом буду делать у международной летней школцы под Вильни, читать несколько докладов. И так далее, и тому подобное. Але, бачите, все это факультеты. Бо, все самое истотное творчее уже зроблено. И навод тая книга, над якой я працую, якая мне вельми истотно ее зробить, как доконцептуализоваться философски, а махчимой творче, эта книга, где я доследую проблему ничто, а як она повстала в античной философии, як разгортывался эта проблема ставления у христианской Европе, а затем у таких слынных мыслеров, а як Гайдегер и Сартр. И затем своя визия этой проблемы и полемика со слынными попередниками. Это все уже, альбо то, что я не доробил, придумал у тые творчие годы, альбо то, что может любые из-за меня заработать. До 60, но до 50 человека довольно часу, как народиться, как народить себе своих нащадков, как побудовать дом, как выкласти свои головные теории, как написать свои лепшие верши, поэмы, романы. У вас так шмат эссе, присвеченных проблеме, что есть Беларусь и белорусы. Скажите, вас не спробовали ангажевать какие-нибудь политики у свою команду для выкладания идеологии ихней перадвыборчей боротьбы, вот как раз период настае горячий снова в Беларуси президентских выборов. Политики не вельми активно скористовывали у свой час, как, напевно, я им допомог як філосаф, разабрацца і зразумець Беларусь, на што ім, як палітыкам, трэба звертаць найперш увагу. Але за ўсімі гэтымі запытаннямі заўсёды крылася адно, ці не падкажу ім, як перамагчы. А пакуль я не мог лосіць, і я ім казав, што вам не бачыць перамогі як сваіх шэй, то яны хутка гублялі цікавнасць да філосафа Кудовіча. Я думаю, што цяперашнія палітыкі, пакуль гэта ўсе старыя палітыкі, яны ведаюць, што можно чекать, и тому хоть наоборот сторонница. Все. Валентин Акудович. «Прочнуться в своей краине». Сентиментальное эссе. Прочнуться ранком у своей краине и устишно подумать, что у тебя есть своя краина. Я вел уже мать 40 год, коли сдарилася Беларусь. И только после того, как она сдарилася, заразумел, что до этого, по сутности, жил ум ниде. Як легко человеку разминуться с властным лесом. Варто было затриматься незалежности Беларуси, и я николи навык не доведался, что на сам речь прожил свое житё, як чужое. Махчима, тут нехто заперечить. Мовляв, як бы житё не склалося, и оно только твое. Коли Беларусь раптом сдарился, мне еще треба было зарабить себе белоруса, как иметь махчимость прилучиться до своей краины. Между іншим, справа зусім не выглядала простой, але допомагало тое, что якраз тады у гэтую справу навалай улеглися десятки, а мой сотни тысяч людей. Вядома, найбольшой проблемой рушения у белорусы была мова. Минуло кольки год, я уже не змушено думал, писал, размовлял и спрачался по-белорусски. Але вы с одночек прочнулся еще до видна и нияк не мог заснуть, бо меня вередил мой сон. И он был ничем не отметный. Аднак спаць замінаў. Я доўга муляў бакі, спрабуючы зразумець, у чым тут справа, пакуль не дапетрыў, што ў тым сне і я сам, і мае інфернальны хаўруснікі размаўлялі па-беларуску. Я шчасліва засміхаўся ў цём рэчы. Вось і скончыўся твой шлях да беларусы. Бо калі на мове ўжо загаварыла тваё падсвядомае, дык далей няма куды. Прачнуцца ранкам у сваёй краіне. І аднойчы зразумець, што яна ніколі не стане тваёй, калі ты не заб'еш у сабе штучна прыдуманага ідэолагамі нацыяналізму беларусаў. Ты его мусишь забить, бо інакш назавжди застанешся чужаніцей у своїй країні. Щиро кажучи, мені було не тільки страшно, а й шкода нищить у собі гэта апантанага націоналізму чоловіка. Але ось сама Білорус нічого подобного не хотіла. Яна, як завсёды, імкнулася до мультикультурної сваволі, і з гэта апиналася чужаніцей кожному, хто мірився уплішчить її у нікі одномірний формат. Так, мені було і страшно, і шкода, але я прагну свою країну, а не чужаніць. Тому не мав вибору. І я забив його. Прочнуться ранком у своїй країні і стишно подумати, що у тебе є своя країна. Сантиментальне эссе «Прачнуцца ў сваёй краіне» чытаў Валянцін Акудовіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларус. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.